राम यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2052 के अनुसार 17 जून 1995 को लगभग 4:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो एक विचित्र बात है, जैसे दो आदमी आपस में स्नेह करते हैं तो दोनों बंधते हैं, एक एक में बंधते हैं दोनों। रागी दो साथ में नहीं रह सकते, त्यागी 5 साथ 10 साथ रह जाएंगे, खटपट नहीं होगी। ऐसे ही अहम को अपना मानोगे तो जल्दी शांति नहीं मिलेगी, और अहम सहित 8 प्रकृति वाली प्रकृति है ये अलग है, हर हम अलग है। दोनों त्यागी होंगे तो दोनों में बड़ी शांति, बड़ा त्याग हुआ, बड़ा आनंद होगा। आप अहम के साथ स्नेह करते हैं, अहम आपके साथ करेगा, दोनों का पतन होगा, दोनों अशुद्ध हो जाएंगे। देखो भगवान के साथ संबंध जोड़ने तो पवित्र हो जाता है, और सरसात के साथ संबंध अपवित्र हो जाता है। परा अपरा दो प्रकृति है, ये दोनों मिल जाती है तो जन्म मरण होता है, यार अपरा प्रकृति के साथ संबंध जोड़ते तो मुक्ति हो जाती है। तो अपरा के साथ संबंध जोड़ने से आपको शांति मिलेगी, क्योंकि त्याग हुआ है ना, त्याग शांति अनंतरम, त्याग तत्काल ही शांति मिलती है। राग है वो पतन करने वाला है, इस वास्ते अहम मेरा स्वरूप नहीं है, शरीर मेरा स्वरूप नहीं है, मन बुद्धि इंद्रियम मेरा स्वरूप नहीं है, ये अलग है। तो जितना अलग होगा ठीक होगा। आपको मैं पूछूं एक बात, आप सब लोग ध्यान देकर सुने, जिन संत महात्माओं का देह के साथ में तादात्म्य नहीं है, उनके द्वारा दुनिया का हित ज्यादा होता है कि रुपये पैसों में कुटुंब में मोह में ज्यादा है, लोभ में मोह में अधिक है, उनके द्वारा ज्यादा हित होता है? बताओ, जिनका त्याग तादात्म्य उनसे होता है। बताओ, तो अपने को और दूसरे को सबको जड़ चीज जो कि आपका त्याग कर रही है, जड़ चीज जितनी है वो सब की सब आपका प्रतिक्षण त्याग कर रही है। अब उसको पकड़ने की इच्छा रखो, राग रखो, तो आप दुख पाओगे, वो चीज दुख पाएगी, चीज अशुद्ध हो जाएगी। जितना जितना उसके अपनापन करोगे चीज अशुद्ध हो जाएगी, और जितना जितना त्याग करोगे शुद्ध हो जाएगी। मैंने कई बार ये दृष्टांत दिया है कि एक सज्जन एक रहता है, साधु भिक्षा के लिए गया, उसको पता नहीं, मैं भिक्षा लेके चला गया, अगर देखो तो एक ही आदमी, तो साधु को संकोच होगा, एक देगा तो कमी हो जाएगी, 5-10-15-20 के लिए रसोई बने तो एक तो फल को पता ही चलता, तो एक उस संकोच होता है, उस दंड में संकोच होता है। परंतु जब तक रसोई में चीज पड़ी है तब तक दे भी सकता है, साधु ले भी लेंगे, परंतु उसने सब थाली में परोस लिया। अब साधु आया तो ना तो साधु को देने की हिम्मत होती है ना उसे देने की हिम्मत होती है, तो थाली में परोसते ही अशुद्ध होगी वो चीज। जैसी रसोई में पड़ी हुई चीज शुद्ध थी उतनी शुद्ध नहीं रहती। यार उसमें कहीं ग्रास बना दिया तो अब नहीं दे सकते, नहीं ले सकता दूसरा। यार ग्रास मुंह में ले लिया अब थूके तो मुंह कैसा होगा, यार निकल गया फिर उल्टी हो जाए तो यार दूसरे तीसरे दिन जू पकड़ा जो अशुद्ध होती अशुद्ध होते जो मैला हो जाता है, और मैला हवा लगे साफ और मिट्टी हो जाएगी, उसे हाथ धोओगे बर्तन मलोगे त्याग से कितनी विलक्षणता होती है, पवित्रता आ जाए त्याग से, मैले में पवित्रता आ जाए। क्योंकि अब त्याग कर दिया और ग्रहण करने की इच्छा मात्र से चीज अशुद्ध हो जाती है, अपनी मानने मात्र से चीज अशुद्ध हो जाती है, आपका पतन हो जाता है। निर्मम और निरहंकार से शांति मती कर सती, निर्मम और निरहंकार होते है उसको शांति मिलती है, ममता अहंकार वाले को कैसे शांति मिलेगी। घर में भी जो अभिमानी ज्यादा होता है उसको घर वाले चाहते हैं कि अभिमानी नहीं, अभिमानी उसको चाहते हैं। ममता वाले को लोग ज्यादा चाहते हैं कि ममता रहे तो उसको ज्यादा चाहते हैं। आप देख लो व्यवहार में डरे अभिमान से लोग भयभीत हो जाते हैं। घर में आ जाए तो घर वाले कांपते हैं कि ये भोजन कर चला जाए तो बड़ा ठीक है शांति हो जाए। घर का आदमी कमाता है पर लोग डरते हैं, राज्य को चला जाए लड़ाई न करे छोरा को मारपीट न करे तो अच्छी बात है, आज तो दिन अच्छा निकला। ये तो सीधी सादी बात है, त्याग शांति अनंतरम, त्याग के तत्काल अनंतर अंतर नहीं पड़ता, त्याग शांति अनंतर अंतर तत्काल शांति होती है त्याग से। तो ये देहाभिमानी नहीं सर्वे दोष, देहाभिमानी के सब दोष होते हैं। कारण गुरु संगो से असदर्शद योनियों ऊंच नीच योनियों में जन्म होने का कारण ये गुणों का संग ही तो है, आसक्ति है राग है शरीर में। जितना शरीर में राग है उतना बहुत दुख पाता है, वैराग्य दिन के भीतर उनके मन में कोई दुख नहीं होता है, उनके शरीर को काट देती हूँ करते हैं शरीर काट दो काट दो, सहनशील तौर पर बात है। वैराग्यवान के रोग होता है और रागी के रोग होता है, दोनों में फर्क होता है कि नहीं है। जिसके शरीर में ज्यादा राग है आसक्ति है उसको बुखार आ जाए और एक बुखार वैराग्यवान को आ जाए, दोनों में फर्क रहता है कि नहीं। त्याग से बड़ी बड़ी शांति मिलती है, अगर उसको दुख नहीं होता तो उनके साथ वालों को दुख नहीं होता, अगर वो घबराता है तो लोगों को तबाह कर देता है। प्रत्यक्ष बात है एकदम, लोभी का धन चला जाए तो क्या दशा होती है, और त्यागी के पास लोभी नहीं है धन जाए तो उस पर इतना असर नहीं पड़ता, अगर त्यागी चला जाए तो असर पड़ता ही नहीं। ये तो प्रत्यक्ष बात है। आप इतने बैठे हो भाई बहन सोच लो या भीतर में त्याग होगा तो आप शांति रहेगी, इतनी राग आसक्ति होती है उतना ही दुख होता है, ये तो प्रत्यक्ष बात है। इसमें शंका करो आप करो शंका करो, ये पता नहीं है इस बात कह देते हैं हो जाएंगे। अब कामना का त्याग करो तो लोग कहते कामना का त्याग करो तो पत्थर हो जाएंगे हम तो सूखा काट हो जाएंगे, पता नहीं है। कामना का त्याग होते हुए आप शुद्ध हो जाओगे, अरे कामना वाला अशुद्ध होता है, ममता वाला अशुद्ध होता है। जितना ममता का त्याग होगा उतनी शांति मिलेगी आनंद मिलेगा। निर्ममो निरहंकार से शांति मति गच्छति, निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी, गीता में जगह जगह आया है। जिसकी ममता नहीं है आसक्ति नहीं है कामना नहीं है वासना नहीं है आशा तृष्णा नहीं है आशा ही परमम दुखम और नैराश्यम परमम सुखम। अभी आप हम बैठे शांति से, अभी वो ये रहे वो काम बिगड़ रहा है वो बिगड़ रहा है, तो यहां बैठे बैठे आप सुन नहीं सकोगे तो भागोगे यहां से, नहीं तो भागनी पड़ी। वो सत्संग सुनते हैं पर काम याद आ गया, कोई आवाज आना है उससे मिलना है उससे मिलना है, बैठे नहीं रह सकते, पर उठ जाओ, शांति रह नहीं सकती। अरे कुत्ते पड़े रहते हैं गली में, एक कुत्ता भौंकता है वो तो थकता है फिर भागता है फिर भौंकता है भागता है, अरे एक सोता है एक सोता है, वो भागता ही नहीं, उसको भय लगता ही नहीं, भूसता है उनको भय लगता है। पर प्रत्यक्ष बात है कि राग द्वेष होने से दुखी होता है, जितना राग द्वेष कम होगा उतना सुख मिल जाएगा। सत्संग के द्वारा यही तो बात होती है, आदमी के स्वभाव शुद्ध होता है, शुद्ध होने से घर में शांति रहती है, नहीं तो लड़ाई होती है आपस में, सत्संग करने से लड़ाई मिट जाती है, ऐसे देखा है सुना है हमने। अब तर्क करो इसमें कि भाई इससे नुकसान होता है। अरे त्याग निरंतर आपका शरीर संसार त्याग कर रहा है, आप हाँ में हाँ मिला दो ठीक है तो नहीं आ जाओगे, आप रखना चाहो और वो त्याग करना चाहता है, आफत रहेगी, यही तो आफत है। और आफत क्या है संसार में, आफत क्या है, आप तो रखना चाहते हैं ऐसी रहना चाहते नहीं, आप जवान रहना चाहते हैं जवानी चल चली जाती है, धन रखना धन चला जाता है, कुटुंब को रखना चाहते कुटुंब चला जाता है, तो चाहते रखने। कल मैंने कहा था कि आप जीना चाहते हैं इस वास्ते मरने से भय होता है, और जीने की चाह तो मरने से क्या भय है, मरने से भय नहीं हुआ, मरने का भय नहीं, जीना चाहते हैं मरना पड़ रहा है। आप कहते हैं जीने की चाह नहीं है तो मरना नहीं है फिर, अजी मरने की चाह ना क्यों करे, ना तो जीने की चाह ना करे ना मरने की चाह ना करे, जीना है उतना दिन जीना ही है, चाह ना करो तो ज्यादा जी नहीं सकते, और चाह ना नहीं करो तो जल्दी मर नहीं सकते, जो जीते रहे ये इच्छा करना भी दुख को मोल देना है, और मर जाए ये इच्छा करे दुख मोलना है, क्यों जीने की इच्छा करे, इच्छा का लाभ क्या होगा, हम जीते रहे इस इच्छा से लाभ क्या होगा बताओ, कोई एक दिन भी ज्यादा जी जाएंगे। क्या कहते हैं जीने की इच्छा नहीं है तो मरना है नहीं है, नहीं मरना हो गए तो हो जाएगा, क्यों जीने की करें क्यों मरने की इच्छा करें, इच्छा करें ही क्यों, इच्छा करे हुआ आप होगा तो नहीं कैसे इतना ही फायदा बताए बताओ, इच्छा करने से ज्यादा जी जाएंगे, तो इच्छा करने का तो केवल आपको आफत में जाना है, कोरी केवल निखालस शुद्ध आफत, आप बताओ और क्या फायदा होगा, जीने की इच्छा अगर जीता जीने की इच्छा से जीता हो तो कोई भी नहीं मरेगा, मरने की इच्छा कौन करता है, क्यों मरता है, कि जीने की इच्छा नहीं इस वजह मरता है, मरने वाला जीने की इच्छा नहीं इस वजह मरता है, बताओ क्यों मर गया, कि जीने की इच्छा नहीं करी मर गया, जीने की इच्छा तो जी जाएगा, ये है कायदा, जीने की इच्छा नहीं मरते हैं। वो कहना ये चाह रहे हैं, कहना ये चाह रहे हैं कि जीने की इच्छा न हो तो मरने का भय कहाँ रहेगा, मरने का मरना रहेगा ही नहीं। हाँ तो अच्छी बात है, अच्छी बात है तो बढ़िया हुआ। ब्रह्म अग्नि तद बीच में मत कर काट है कोई, उलट काल को खाते हरिया गुर्गब हो, वो मौत को ही खा जाता है, मन मौत कभी होती ही नहीं उसकी, ब्रह्म रूप में प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म अग्नि तन बीच में मत कर काटे कोई, तो उल्ट काल को खा जाता है, काल सबको खाता है, वो काल को ही खा जाता है, मरता ही नहीं कभी, छता के लिए अमर हो जाता है, जीते जी मर जाए अमर हो जाता है। अभी जीते जी मर जाए मौज हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, एकदम ठीक है। जीते जी मर गया, क्यों मरने वाला कोई इच्छा करता है क्या? जो आपके घर में मर गया उसकी कोई चाहना होती है क्या? जीते जी कुछ भी चाहना मत रखो, दुनिया आपकी सेवा करेगी। शास्त्रों का वेदों का अर्थ आपके सामने प्रकट हो जाएगा। जो जो कामना नहीं करोगे त्यों त्यों शास्त्र का सिद्धांत आपके बिना पढ़े समझ में आ जाएगा। कामना से पढ़ने पर भी कामना रहते हुए अर्थ ठीक समझ में नहीं आता है। आप विचार करो, पढ़कर एक पंडित बना और एक ने सत्संग किया तो पढ़ा हुआ ज्यादा है, सत्संग वाला कम पढ़ा हुआ है, पर सत्संग की चिंता नहीं होगी उतनी पढ़ने की हो जाएगी। वेदों को पढ़ दिया, शास्त्र पढ़ दिया है, चिंता थोड़ी मिट जाएगी। ऐसे धन से चिंता नहीं मिटती है। बहम पड़ गया कि धन से सुख होता है, धन से सुविधा होती है पर सुख नहीं होता है, आफत ज्यादा होती है। जब आफत होगी उसमें क्या बात है कि मेरे पास लाखों रुपए करोड़ों रुपए, इस अभिमान रूपी अभिमान जन्य सुख में राजी होता है। मैं धनी आदमी हूं, अभिमान जन्य में राजी होता है। आपको एक बात बताऊं, मैं अब कहता हूं उस बात को ध्यान देकर सुने। जिसके मन में धन का अभिमान है उसकी इज्जत है कि फजीती है? धन के कारण बड़ा आदमी और धन चलाता है तो छोटा आदमी, तो धन बड़ा हुआ तो आदमी बड़ा हुआ? धन से बड़ा आदमी फजीती है, उसकी निंदा है, उसका तिरस्कार है, उसमें रली होता है, मूर्खता की हद हो गई। आपका कमाया हुआ धन रूप से आप बड़े आदमी हो गए, धन चला गया आप छोटे हो गए, तो आपका तो छोटा बना ही है, धन ही बड़ा हुआ। आपकी तो फजीती हो ही गई। जब धन से अपने को बड़ा माना तब आपकी तो फजीती हो गई। बताओ, ये शंका करो, काटो इस बात को। बहुत जमीन है, जायदाद है, मकान ज्यादा हो गया, आप बड़े आदमी हो गए। तो आपकी बड़ाई तो मकान से है, जमीन जायदाद से है, आपकी खुद की तो मैं ही नहीं। जो भी शास्त्र कहते हैं दुर्लभ हो, मानुष हो, देव हो, श्रेष्ठ कहते हैं, वो मैं क्या हुई? ख्याल में आई ना? धन से आपकी महिमा तो आपकी निंदा हुई कि मैं हुई? ऐसे भक्ति से आपकी महिमा हुई कि निंदा हुई? भक्ति से आपकी महिमा है, ये महिमा सच्ची है, ये आपका बड़प्पन है। क्यों? भगवान के अंश हो, भगवान से संबंध जुड़ने से महिमा हुई। अरे अंश हो भगवान में, रू लगे रुपये में, तो फजीती हो गई, इज्जत कैसे हो जाएगी? अपने हाथ से कमाए हुए पैसे कहते हैं कि वो रुपये तो हाथ में मैल है। अब हाथ में मैल से थे बड़ा आदमी हो गया तो मैल से नीचा हो गया, मैल ऊंचा हो गया। अब काटो इस बात की शंका करो। इस वास्ते आदमी को होश में आना चाहिए ना। धन के तो भी त्याग के तत्व को समझ सकता ही नहीं, उसके तो अकल का टक्का हो गया, क्या समझेगा वो? अकल से टक्कों को ऊंचा समझता है तो अकल बिक्री हो गई। साधु होकर के धन से ऊंचा हो गया तो साधु की फजीती हो गई। ये समझ में आती है ये बात? सीधी सादी बात है। तो आप बड़े कैसे हो गए? आप तो गिर गए। आपके कारण से धन सफल हो जाए। क्षत्रियों का जमघट, महाभारत का युद्ध हुआ, क्षत्रिय क्षत्रिय 1800, उसमें भगवान सारथी बन गए। तो सारथी की इज्जत होती है क्या? एक नौकर है, कोचवार है, पर उनका भगवान की फलिति हो गई। भगवान भगवान ही रहे, दूसरी चीज से जो अपनी बड़ाई होती है वो चीज की बड़ाई है, आपकी बड़ाई नहीं है। खुद की बड़ाई बड़ाई है, खुद आपकी बड़ाई बड़ाई, आप जिसके अंश हो उसमें आप लग जाओ, आपकी बड़ाई वो सच्ची बड़ाई है। इस तरह से शरीर का अभिमान छूट जाएगा, जितना ही उतने आप शांत हो जाओगे, शरीर आपका निरोग हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा शरीर, ममता से शरीर मिला हो जाएगा, शरीर अपवित्र हो जाएगा। शरीर में जिसकी आसक्ति नहीं है उसके पास में बैठे से शांति मिलेगी, और शरीर में धन में लोभ ज्यादा है उसके संग से नरक होगा। बरु फल वास नरक करता था, दुष्ट संग जनि बिदा, दुष्ट बोल दूसरा धन खा जाए, दूसरे चीज खा जाए, वो दुष्ट दूसरे दुख दे। नरक अच्छा है, नरक में शुद्ध होता है, उसे संग से अशुद्ध होता है। काम क्रोध लोभ नरकों का दरवाजा है, अब वो नरकों का दरवाजा शुद्ध होता है। आप ध्यान नहीं करते, इस तरफ ख्याल नहीं करते, फिर धन की गुलामी रहती है, ख्याल करते ही नहीं। सत्संग सुनते हुए भी सत्संग की बातों का आदर नहीं करते। धनी लोभी आदमी धन चला तो पागल हो जाए, क्या वृद्ध भी पागल हो जाएगा धन के जाने से? घर के मर जाएंगे, मरने वाले के मरा है, जाने वाले के गया, नई बात क्या होगी? कोई असर नहीं होता। शोक उसी का कीजिए जो अनहोनी हो, अनहोती होती नहीं, होनी में जो हो, शोक किस बात का? सूर्यास्त होता है तो रोते हैं आदमी। संसार में अंधेरा हो गया, इस प्रांत में सब अंधेरा हो गया, आदमी मर जाता है, हमारे घर में अंधेरा, अब एक घर में अंधेरा हुआ, सब घरों का अंधेरा हो गया। पर पक्का है सूर्य अस्त होगा, ऐसा पक्का आप समझ लो, अरे आगे करो, सूर्य तू मरेगा, इसमें क्या चिंता करनी है, ये तो मरने वाला ही है। निस्संग हो जाओगा, निर्भय हो जाओगा, शोक चिंता सब मिल जाएगी। वही शरीर तो जाने वाला है, अब इसी चिंता करेंगे, मुफ्त में क्यों दुख पाओ? कोरी चिंता करके दुख मोल लेना है और क्या फायदा होगा, आप बताओ? हम जीते रहे ऐसी इच्छा से किसी तरह का कोई लाभ हो तो बताओ, हानि किसी तरह की नहीं है, लाभ है, जीने की इच्छा नहीं है। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा, जिसको कुछ नहीं चाहिए सो सहानुपति साहब बादशाह के पास आए हो, कुछ चाह नहीं है। आपकी भी चाह ना मिटती है तो शांति आती है, चाह ना होने से शांति, आप इतने बैठे अनुभव कर लो, कोई ना कोई चाह ना होती, हलचल हो जाती है, बैठ टिक नहीं सकते आप, ऐसा चाहना नहीं तो ठीक ही रहे। आशया ये कृता दास ते दासा सर्वदे ही नाम, आशा के दास है, सबका दास है, और आशा दास की कृता ये न तस्य दासा थे, जगत जगत दास हो जाता है उसका, कोई आशा ने लेना नहीं है, क्या करोगे बताओ? कैसे दुखी होगे बताओ? दो मित्र थे, एक बीती हुई घटना बताऊं आपको। दोनों मित्र आपस में पढ़ते थे, मित्रता रखते थे, बड़ा स्नेह रखते थे, फिर अपने अपने स्थान चले गए, तो एक तो स्थानधारी बन गया, एक विरक्त बन गया, तो दोनों मिले, विद्या गुरु जी भी साथ में थे, तो उसने कहा कि हमारे स्थान पर चलो, तो उसने स्वीकार नहीं किया तो वो नाराज हो गया, कि मैं कहता हूं चलो और ये स्वीकार ही नहीं करते। तो गुरु जी बोले, अरे तू इसको नाराज कर क्या कर लेगा, ये तो दुनिया को नाराज चाहता है, किसी राज चाहता ही नहीं, राज्य रखेगा तो तू ही मिलेगा, ये भी तेरे पास आएंगे, नाराज हो तू क्या करेगा बता, लेकिन कुछ चाहिए नहीं, नाराज क्या करोगे आप, नाराज हो सर। तो त्यागी से तो कुछ रुको, काम लेना हो तो प्रेम रखो, आदर करो, ठीक होगा। नाराज हो तो अच्छी बात है, एक आफत मिटी। उसको कैसे क्या क्या आप नुकसान पहुंचाओगे। मेरे को एक किसी भाई ने पूछा, याद नहीं किसी ने पूछा कि स्वामी जी आप मेरे से नाराज तो नहीं हो। मैंने कहा तेरे नाराज होने से राम जी मिले तो नाराज हो जाओ, मेरे फायदा क्या, तेरे से नाराज होने में मेरे फायदा क्या, अगर भगवान मिल जाए तो नाराज हो जाओ, पर तेरे नाराज होने में भगवान तो मिलते नहीं। मैंने काम करके नाराज होऊंगा, क्यों नाराज हो बताओ, हमारा फायदा क्या नाराज, नाराज को फायदा होता है। तो विरुद्ध से नाराज हो जाओ तो विरुद्ध तो चाहता है आफत मिटी, तो उसे राजी रखो ठीक रहेगा। तो वास्ते मेरे विरुद्ध को गर्ज नहीं होती, संसार को गर्ज होती है। जो संसार को चाहता है उसको संसार नहीं चाहता, जो संसार को नहीं चाहता है उसको संसार चाहता है। सच्ची एक झूठी है बताओ, ऐसी चीजें है। हम रुपयों को चाहते हैं, रुपये आते नहीं हमारे पास, हम नहीं चाहते हैं रुपये आते हैं, एकदम सच्ची बात है। आप माने न माने आपकी मर्जी है, बिना मांगे वस्तु आती है, बढ़िया बढ़िया चीजें आती है, बढ़िया बढ़िया। एक दिन की बात सुनी है मैंने, श्री गंगा सिंह जी महाराज बीकानेर दरबार सामान सा वेश धारण करे हुए चले गए जंगल में। तो एक खेत में पहुंच गए, खेत में पहुंचे तो कह रहे भी उस काकड़ी मतीरा, तो मतीरा लाकर दिया, खाओ। तो एक बड़ा मतीरा था, ये तो मेरे गंगा बाबा के लिए है, मैं गंगा बाबा को पहुंचाऊंगा, गंगा बाबा गंगा सिंह जी को उनको पहुंचाऊंगा। तो गंगा सिंह असर पर कितना भाव है, ये नहीं कराऊंगा, ये नहीं दूंगा आपको, ये तो बड़ा मतीरा है। बोलो राजा की कमी है क्या, उन्हें पहुंचावे। नदियां सगली रे सगली जा है समुद्र में, एक दो भी उधर जैसलमेर में, इधर महाराज बसलपुर बाकुपुर, एक नदी नहीं जाती, वहां वर्षा भी कम होती, पंद्रह पंद्रह बीस बीस दिन भेड़ो मकरियों को पानी नहीं पिलाते, ये रहती है पानी कहाँ है वहां। तो नदी जानी चाहिए वहां, पर आपूर्य मानम समुद्र में पर पूरे भरे हुए समुद्र में नदी जाती है। इस वास्ते जिसकी इच्छा नहीं होती है उसके सब परमात्मा कामनाएं पूरी होती है, वस्तु में जाती है वहां। आप इतने बैठे हो तो चोरी करता है डाका डालता है उसको दान दिया करो, क्योंकि उसे भूख ज्यादा है पैसों की, तो आपका मन करता है डाकुओं को दान दे, बताओ। जो नहीं चाहता है उसको देना चाहते हैं, तो चीज जाती है अचाह के पास में, चाह करके खूब दरिद्र होते हो या चीजों की आग लगाते हो, चाहते हो कुछ चीजें आवे, कैसे आवे, आपने चाह ना कर ली तो आपकी चीज चाह नहीं करेगी, अगर आप चाह ना छोड़ दो आपकी चीज चाह ना करेगी, बढ़िया बढ़िया चीजें आवेगी आप साथ, लोगों के मन में आवेगी है तो बढ़िया महाराज उनको देंगे, हम अच्छी चीज उनको देंगे, बढ़िया चीज। सच्ची एक झूठी बात सोचो, तो ऐसे शरीर से आपका अभिमान हटेगा तो शरीर खुश होगा और आप खुश होंगे और दुनिया खुश होगी। अरे आप शरीर के कुलों में जाओ तो आप दुख पाओगे, शरीर को खराब करोगे। भोगी का शरीर ठीक होता है कि त्यागी का शरीर, आप बताओ। अब ज्यादा भोग भोगता उसे सही ठीक होगा तो शरीर का नुकसान होगा, अपना नुकसान होगा। का स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। अच्छा, स्वस्थ की इच्छा में स्वस्थ रह जाएगा, उसकी इच्छा में स्वस्थ रह जाएगा, स्वस्थ की इच्छा रखने से स्वस्थ रह जाएगा। नहीं, इच्छा रहने से तो नहीं होगा, लेकिन उसमें आसक्ति होना तो स्वाभाविक हो जाता है। आसक्ति स्वाभाविक नहीं है, स्वाभाविक त्याग है, आसक्ति अस्वाभाविक है। शरीर की जितनी गुलामी करोगे उतना शरीर खराब होगा, और जितना संयम रखोगे उतना निरोग होगा। जितने इंद्रियों का संयम करोगे, पथ्य से रहोगे, ठीक कायदे से, तो शरीर दिमोग रहेगा। और शरीरों को निरोग रखना, चीजा सेवन करोगे, चर्चित पदार्थ खाओगे, दिन भर बकरी से चलोगे तो रोगी हो जाओगे। शरीर संयम से निरोग होता है, भोगों से निरोग होता है। ये व्यम मिट जाएगा तो आप त्याग करो, तो व्यम मिटेगा। ये चीज ऐसी है, करने से व्यम मिटता है, सुनने से नहीं मिटता है इतना जल्दी। त्यागी होता है वो संयम ही होता है, यार भोगी होता है वो संयम थोड़ी होता है, त्यागी होता है, चटोर होता है, पेटूर चट्टू होता है। यार पेटू चट्टे का शरीर ठीक रहेगा, त्यागी ठीक रहेगा। कुपति का त्याग नहीं कर सकते, किसी राग है खाने का, कुपति है कि वैद्य को नहीं कहेंगे, अब वैद्य के कारण तो रोग हो जाए खराब, छोड़ नहीं सकते। और त्यागी के है ही नहीं इच्छा, कुपति को क्यों करेगा? अगर साथ जैसी रोटी मिले वैसे खा लिए, बड़ी थोड़ी मौज होगी, वो निरोग हो जाएगा। जितना संयम रखोगे दुनिया में सुखी हो जाएंगे, परमात्मा ऊंचे बढ़ जाएंगे। जितना जितना भोगी और रागी होंगे उतना शरीर खराब होगा, उतना पतन होगा, पक्की बात है एकदम। अब पान पराग छोड़ नहीं सकते, लिखा है कि ये लोग पैदा करता है, पर आपका व्यसन छोड़ नहीं सकता। क्या विरक्त तो त्यागी है पान पराग खाने वाले, क्या मदिरा पीने वाला है, मांस अंडा खाने वाला है? मांस में अंडा में इनमें बहुत रोग रहता है, जो मादा में रोग है, जो पुरुष में रोग है, वो रोग आएगा, वो मांस में आएगा कि नहीं, तो भोग कैसे सुखी होगी? भोगी और रागी सुखी नहीं हो सकता, त्यागी सुखी रहता है। अभी परवाह ही नहीं है, जीने की भी परवाह नहीं है, क्योंकि काम कर लिया, जो जीना वो काम कर लिया। जब धोखा को नहीं फल दे सूखा खेत, खेत ने फल दे दिया, अब सूख जाए तो क्या बात हुई, अपने पूरा ले लिया काम, तो उसके द्वारा दुनिया का बड़ा भारी हित होगा। अरे भोगी और रागी द्वारा दुनिया का हित होगा? थोड़ा आप विचार को भी बात प्रत्यक्ष समझ में आती है। जितना संयम होगा, जितना इंद्रिया मन और वश में होगा उतना ठीक है, जितना मर्यादा में चलेगा उतना सुख होगा, जितना मर्यादा छोड़ेगा उत्सृंग होगा उतना ही दुखी होगा, खुद दुखी होगा और औरों को दुखी करेगा। प्रत्येक परिस्थिति भगवान को प्राप्त करने का साधन कैसे बने? प्रत्येक परिस्थिति भगवान की प्राप्ति का साधन कैसे बने, ये प्रश्न है। कोई परिस्थिति आवे तो वो साधन सामग्री है, साधन धाम। अनुकूलता भी साधन सामग्री, प्रतिकूलता भी साधन सामग्री। अनुकूलता में सुख भोगते हो ये साधन नहीं है, अनुकूलता में जैसे धन संपत्ति मिला तो उसके द्वारा दूसरों को सुख पहुंचाओ, आप भोग में मत लगाओ, तो वो संग्रह की बात है, वो भी आपके साधन बन गया। और आपके पास कुछ है ही नहीं तो त्याग करो कि अपने चाहना ही नहीं है, अपनी जरूरत क्या है? देखो, हमारे पास वस्तु हो तो वस्तु का हमें त्याग करना पड़ेगा, और त्याग करते हुए ये सुपात्र है, ये कुपात्र है, ये ठीक है, बेठीक है, सोचना पड़ेगा। तो कुपात्रता का सोचने वाला खुद कुपात्र हो जाएगा, क्योंकि दूसरों को कुपात्र देखता है, त्याग यदि रिपात है ही नहीं, क्यों कुपात्र देगा दूसरों की कुपात्र है? कुपात्र क्यों देगा बताओ? तो निर्धनता होती है तो निर्धनता क्या है? धन की इच्छा का त्याग कर दो। धनी आदमी धन की इच्छा का त्याग करेगा, धन का खर्च करेगा तो कल्याण होगा, और निर्धन धन की इच्छा का त्याग तो कल्याण होगा, खर्च करना पड़ेगा ही नहीं तो सस्ता कल्याण होगा। धन की इच्छा का तो त्याग करना ही पड़ेगा, दानी को भी धन छोड़ना पड़ेगा, तो दान को साधना पड़ेगा, दान का अभिमान होगा। जिसके पास है नहीं वो त्याग किया, अगर अभिमान किस बात का, हमारे पास है ही नहीं, तो इस वास्ते बुखार आ जा तो बुखार आ जा तो बुखार कैसे, हर एक परिस्थिति कैसे साधन होगी कि बुखार आ गया तो समझे भगवान ने तपस्या भेजी है। वैशाख के महीने चौड़े बैठकर चारों तरफ अग्नि सुगा कर बैठते हैं, तप करते हैं, तो बुखार है तब वो भगवान का दिया हुआ तप है, तो उसमें तप में शरीर तपता है कि नहीं? ऊपर चंद्र सूर्य का ताप है, चांद तो अग्नि का ताप है, तो वो ताप तो मन ग्रंथ है, और बुखार भेजा शरीर तपा, ये भगवान का दिया हुआ ताप है, उनमें प्रसन्न हो जाए कि मैं तपस्या करता हूँ, भगवान ने भेजा तप, तो भगवान का दिया हुआ तप जितने ऊंचे दर्जे का होगा वो आपके मन ग्रंथ तप का उतने दर्जे नहीं होगा, आप में तो भूल रह जाएगी, भगवान की भूल रह जाएगी, तो उसमें भगवान ने भेजा जाई पे रखे राम ताई पे रही है कि सीताराम सीताराम सीताराम कही है, तो भगवान ने बुखार भेजा, राजी रहता हुआ महाराज बड़ी कृपा करी, तपस्या करेंगे, कोई खाने पीने की जरूरत नहीं, बड़ी मौज रहती है। बुखार में बड़ा आनंद होता है, न खाना पड़े न पीना पड़े, बैठ पड़े पड़े भगवान को याद करो, आफत देवाद हो जाता है। ऐसे ही लोग जान जान करके उपवास करे, बुखार में उपवास करना ही पड़ता है, तो उपवास से फायदा होता है, खाने से फायदा होता है। कोई परिस्थिति ऐसी है जो साधन न हो, दुखदायी से दुखदायी परिस्थिति, पुराने पापों का नाश करती है, जितनी दुखदायी परिस्थिति आती है पुराने पाप तो नष्ट होते हैं और नया पाप होता नहीं, जितने निरोग होते हैं धनी होते हैं पुराने तो पुण्य नष्ट होता है, अरे नया नया कुछ बात करते हैं कुछ कुछ आफत करते हैं। बोलो धनी आदमी शिशिर थोड़ी रहे, अस्पड़ी गए लड़ाई करे, निर्धन कहेंगे विचार। धनी आदमी जितने व्यसन सेवन करते हैं, जितना नुकसान दुनिया का करते हैं, निर्धन आदमी करते हैं ना, आप बताओ? तो धनी सुखी माना जाए तो आप होते दुनिया के लिए, निर्धन दुखी माना जाए दुनिया ने भला कर दो। धनी आदमी के घर पर साधु जा नहीं सकता, भिक्षा के लिए लठ बह लठ लिए बैठे आ रहे, कहा जाते बाबा जी, और धनी के ठेठ आंगन में पहुंच जाए वो बिचारे में साथ ला के दो रोटी दो। हम तो जानते हैं नहीं, हमारे काम पड़ा है ना, तो निर्धन की रोटी सुगमता मिल जाती है। आप धनी बैठे हो साधु कितना जाता है आपके घर में, तो हरेक परिस्थिति जो प्रतिकूल दिखती है वो परमात्मा की प्राप्ति में सहायक ज्यादा होती है अनुकूल परिस्थिति की अपेक्षा। नारी जी की माँ मर गई तो राजी हो गई, कूदने लग गई, बच्चे की माँ मर जाए ये कोई अच्छा काम है? कोई पाप का, कोई पाप का ही फल है, मैं पाप के फल में राजी हो गई, नारी जी खुश हो गए, फिर ठीक हो गया। कोई परिस्थिति ऐसी नहीं जिसमें साधन ना बने, परिस्थिति साधन साधन सामग्री है। आज सुबह का विषय ज्ञान योग द्वारा देहाभिमान का त्याग का था, लेकिन हमें इसमें आचरण में आने पर अस्वाभाविकता दिखती है। अस्वाभाविकता तभी तक दिखती है जब तक उसमें आप प्रवेश नहीं हुए, उसको छोड़ा जाए तो अस्वाभाविकता दिखेगी उसको कि ये कैसा रहा देश के बिना, इसके बिना मैं रह ही नहीं सकते, छोड़े तो अस्वाभाविकता है। मैं नहीं पीता उनके लिए स्वाभाविकता है, पीना अस्वाभाविकता है। आगे लिखते हैं, कर्मयोग से हमें सुगमता दिखती है, तो कर्मयोग द्वारा किस प्रकार के अभिमान त्याग होता है? कर्मयोग के द्वारा बड़ी सीधी बात है, दूसरे को सुख कैसे पहुंचे, अपने अभिमान और स्वार्थ का त्याग करके सेवा करो, ये कर्मयोग है। अपने स्वार्थ कामना का त्याग करो, अभिमान का भी त्याग करो, दूसरों की सेवा दूसरे। सर्वे भवंत, सब देश सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सबका भला हो जाए। अपनी जो सामग्री है सुख की, दूसरों के तेरी लगाओ। कर्म योग हो गया। कर्म योग का अर्थ क्या है? कर्म किया जाए संसार का, आपका संबंध परमात्मा के साथ योग हो, तो कर्म दूसरों के साथ करोगे तो आपका संबंध परमात्मा के साथ होगा, और कर्म अपने लिए करोगे तो आपका संबंध फल के साथ होगा, संसार की वस्तुओं के साथ होगा। अपने लिए करोगे तो वस्तुओं के साथ संबंध, और दूसरों के लिए करो तो आपका संबंध भगवान के साथ होगा। एक प्रश्न है कि गंदी से गंदी वस्तु, दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी ठाकुर जी ही है, ऐसा तो मानने में आता है, क्योंकि सर्वम से बाहर नहीं हो, सर्वम के अंतर्गत है। मोर मुकुट व बंसी धारण कर सामने न दिखे तब तक मानने में कसर है क्या? हाँ कसर है, कोई बात नहीं, दिखे तो न दिखे, देखो न दिखे तो दिखना तो उनकी मर्जी है, देखना हमारी मर्जी। न दिखे तो हम देखेंगे, क्या ठाकुर जी मना कर देंगे? है ताकत ठाकुर जी में? बताओ, नहीं दिखे तो वो मिजाज करो मत दिखो। जन्म कोट लग रगर हमारी, अरे बरो समुद्र पर आओ कुमारी, तजर नारदगर उपदेशु आपके सतवार महेशु। अंत में विजय पार्वती की हुई कि शंकर की हुई? नदी से मिजाज करो मत दिखो, हम देखते हैं, हम मानते हैं, हमारे ठाकुर जी को नाक रगड़ना पड़ेगा। कब तक नहीं दिखेंगे? मत देखो, हमें देखने गलती नहीं है, हम तुम्हारे से प्रेम करेंगे। अब तुम्हारे नाम से आनंद आएगा, तुम्हारे चरित्र से आनंद आएगा, तुम्हारे चिंतन से आनंद आएगा, हम आनंद लूटेंगे। एकनाथ जी महाराज ठाकुर जी की सेवा कर में रस लेते थे, तो ठाकुर जी के मन में आई श्रीखंडिया बने वह सेवा करने के लिए, कि भाई ये तो मेरी सेवा आनंद लेता, मैं और कहा लू तो भगत की सेवा करने के लिए भगवान की लालच टपकती है। कैसी मौज की बात है, भगवान का विराट रूप अव्य कैसे है? भगवान का विराट रूप जो है वो अव्य कैसे है? अविनाशी है, सदा रहता है, सदा रहता है, विराट है, एक क्षण भी टिकता नहीं और नाश होता ही नहीं। बदलता ही रहता है, कभी स्वर्ग में, कभी प्रलय में, कभी मां स्वर्ग में, कभी मां प्रलय में, बदलता ही रहता है, रहता ही रहता है। माता का भी बताओ, अभाव हुआ कभी? दर्शयानम आत्म अभ्ययम, भगवान ने अर्जुन ने कहा है, आत्मान अभ्यम आत्मान दर्श है, अविनाशी रूप है भगवान का, बदलने से थोड़ी होता है। अरे बदलना बहुत आवश्यक है, बदले नहीं तो ये कहां जन्म थे आप और हम? अगर माँ बाप का रजवीर न बदले तो आप हो जाते, वृक्ष बीज न बदले तो वृक्ष हो जाता। ये बदलने से उन्नति होती है, आप बदलने से रोते हो। बदलना सबके लिए बहुत आवश्यक है, उन्नति होती है बदलने से, नहीं तो उन्नति कैसे होगी बताओ? बदलना नहीं तो उन्नति कैसे हो जाएगी? वो है जो पढ़ी रहे तस्वीर में, जो बदलना बहुत आवश्यक है। तो क्यों है तो अभ्य है पर बदलता है, रहता है। कभी आपने सुना पुराणों में संसार हुआ ही नहीं, अत्यंत अभाव हो जाएगा, वो कभी शर्म होता है कि मान आप कभी चलते फिरते हो, कभी सो जाते हो, दिन में काम करते हो, बैठाते हो, सो जाते हो, तो सो जाते हो, मर गए आप, और मर गए तो मर गए, मर गए दूसरे दिल में गए, ऐसे विराट है। तो आप अव्यय हो कि नहीं? विराट का ये तो स्वरूप है, ये हजारों मन दाल है, अनाज है, उसे परख ही लगा थोड़ा सा नमूना है, ऐसे विराट का नमूना आप हो। आप सोते हो जगते हो, सोते हो जगते हो, यार मरते हो जन्मते हो, मरते हो जन्मते हो, ये नमूना है विराट का। विराट सर्ग होता है, प्रलय होता है, सर्ग होता है, प्रलय होता है, मां सर्ग होता है, मां प्रलय होता है, ये नमूना है, नक्शा होता है कि नहीं? हिंदुस्तान का नक्शा थोड़े तो विराट नक्शा है। ऊपर भगवान का लोक है, नीचे लोक है, पाताल है, विराट रूप में यही तो बढ़ना है।